і вельмі крыва глядзелі на Алеся і Мсціслава за тое, што яны стараняцца іх і водзяць сяброўства з Грымам і Ясюкевічам.